diamonds. Don't you see that I'm shining? Cause when you're dealing in diamonds, don't you see that I'm shining? Cause when you're dealing in diamonds, jak pirat, płynąłem za długo. Czuję się jak pirat, no bo chodzę z papugą. Utoniemy w długach, przez rachunki w barach. A jak mówię papuga, to adwokat nie are. To było pewne, że prędzej czy później to w końcu stąd któryś wypłynie. No a że jesteśmy braćmi, to wszystko zostaje tu mordko w rodzinie. Nabrałem wiatru w żagle dopiero potem, jak straciłem flotę. Bo rozjebałem już wszystko, a miałem zostawić se trochę na potę. Mija ósma doba, jak opuściłem kontynent. Miałem się ustatkować, se dalej płynę. Szerokie wody, jak kiedyś Magellan. Nie zatrzymają przeszkody, gdy obrany cel ma. Mi dziewczyny, pociągnie te cumy. Tutaj rekiny polują na sumy. Panuje zwyczaj, że jak nas oszukasz, to krótko. Nikt nie będzie krzyczał, że człowiek za burto. Kiedyś walczyliśmy z wiatrem bez skutku i mało mieliśmy powodów do dumy. Aż nabraliśmy go w żagle, kiedy zaczęliśmy pociągać za sznury. Zagęszczamy ruchy i widać to po horyzoncie wyraźnie. I bądź pewien, nie wywiesimy nigdy białej flagi na maszcie. Jestem piratem. Czy wiesz, co to znaczy? Przymykam na ciebie oko i mam na ciebie haczy. Wokół skorpiony mają dużo jadu, lecz mają też przypał. Bo jesteśmy ich przeciwnością i z pewnością nikt tu się nie będzie szczypał.